Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Haza bu vakati bakiyat mes'eletun muhimmetun. Önemli bir mesele kaldı geriye. Teteallaku alakalıdır bihazel mevdu'i bu meseleyle. Ve hiye o men teyakkanel teharete taharete, abdestliğe yakın olan kimse, emin olan kimse sümme şekke soru şüpheye düşerse fi husuli, hasıl olmasında nakidin min nevakidihe, bozuculardan bir bozunun hasıl olmasında şüpheye düşerse sonra meze yefal, ne yapacak? Lekas sabete an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'tan sabit oldu fil hadisi, hadiste ellezî o ki ravahu, rivayet etti Müslim an Ebi Hureyre radıyallahu anhu, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet etti. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki Resulullah kâle, dedi ki izâ vecede ahadukum, sizden birisi bulduğu zaman fi batnihi, kanında şeyen, bir şey. Fe eşkele, kapalı gelirse aleyhi, üzerine aharaca çıktı mı minhu, ondan şeyun, bir şey, emle, yoksa bir şey çıkmadı mı? Kapalı olursa fe la yahruc, çıkmasın minel mescidi, mescitten. Hatta yesme'a, ta ki duyana kadar savten, bir ses. Av yecide rihen, bir koku bulana kadar. Bu hadis normalde neyi anlatıyor? Bu hadis normalde birçok insanın normal zamanda karşılaştığı bir sorunu anlatıyor. O sorun da nedir? İnsan bazen karnında mesela bir işte hava dönüşümü hisseder. Veyahut da insan bazen işte acaba yenilendim mi, yenilenmedim mi diye kendi kendisine şüpheye düşer. Bu o günkü insanlardan biri bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a soruyor. O da cevap olarak onlara diyor ki sizden biri karnında bir şey hissedip kendinden bir şey çıktı mı çıkmadı mı diye şüpheye düşerse, yani böyle bir şüphe içerisinde kalırsa mescitten çıkmasın. Ya adam ne için mescitten çıkacak? Abdest almak için. Tekrar abdest alıp mescide gelip namazına devam edecek veya namaz kılacak. Mescitten çıkmasın ta ki bir ses işitene veyahut da koku hissedinceye kadar. Yani çünkü bunlar nedir? Bunlar adam bir ses işittiğinde veyahut da bir koku hissettiğinde bu demektir ki neredeyse yakine yaklaşık bir şekilde adam yerlenmiştir. Ama mücerred şüphe veya karında gerçekleşen bir hareketlilikten dolayı kişi mescidi ne yapmasın? Terk etmesin veya namazını terk etmesin veya kendini abdestsiz gibi düşünmesin diyor Peygamberimiz. Evet. Fedelle delalet etti hazel hadisü şerifu, hadis-i şeref, hadis-i şerif delalet etti. وَمَا جَاءَ بِمَعَنَاهُ, ve onun manasına gelen hadisler delalet etti. عَلَى اَنَّ الْمُسْلِمَ, muhakkak ki Müslüman اِذَا تَيَقَّنَ, yakin olduğu zaman تَيَقَّنَ الْتَحَارَةَ, taharete, abdestliğe yakın olduğu zaman وَشَكَّ, şüpheye düşerse düştüğü zaman فِي اِنْتِقَادِهَ, onun bozulmasında şüpheye düşerse ennehu, muhakkak ki o ya baka kalır ala tahareti, abdestliği üzerine kalır. Li ennehe aslu, çünkü o asıldır. Ve li ennehe, çünkü o muteyakkanetun, emin olunandır, yakin olunandır. Ve husulü nakidi, bozucunun hasıl olması meşkukun, fihi, onda şüpheye düşülendir. Vel yakinu, yakin la yazulu, gitmez bir şekki, şüpheyle. Ve hazihi, bu kaidetun azimetun ammetun, genel büyük bir kaydedir bu. Fi cemil eşyai, eşyaların tümünde. Enneha, muhakkak ki o tabuka kalır ala asliha, aslı üzerine kalır. Hatta yuteyakkana hilafuha, ta ki onun hilafı yakin oluncaya kadar. Ve kezalikel aks, Aksi de bu şekildedir. فَاِذَا تَيَكَّنَ الْحَدَسَ Abdestsizliğe yakın olunduğu zaman وَشَكَّ ve şüpheye düşerse fi tahareti taharetinde فَاِنَّهُ مُحَقَّقْ يَتَوَكَّعُ abdest alır. Diyenler asla çünkü asıl بَقَاءُ الْحَدَسِ abdestsizliğin kalmasıdır. فَلَا يَرْتَفَعُ فَلَا يَرْتَفِعُ بِشَكِّ şüpheyle kalkmaz. Şüpheyle kalkmaz. Şimdi normalde biz dedik ki bu hadis-i şerifin bize anlatmış olduğu şey nedir? Şudur. Yani bir insan temizken, abdestliyken net bir şekilde abdesti bozulmadı. Lakin abdestinin bozulduğunu hissettirecek bazı şeyler yaşadı. İşte karnında bir hareketlilik oldu veya yellendiğini düşündü vesaire. Bu adam yeniden gidip abdest alması mı gerekir? Yoksa ilk abdestli hali üzerine mi kalır? Bu soru Peygamberimize sorulduğu zaman Peygamberimiz tam yakinen emin oluncaya kadar, yani bir ses veyahut da bir koku gibi yakin ifade edecek bir şeyden emin oluncaya kadar yeniden abdest almaması gerektiğini, eski abdesti üzerine kalması gerektiğini söylüyor. Hadis normalde bunu anlatıyor. Öyle mi? İslam alimleri bu hadisten bir kaide çıkarmışlar. O da nedir? El yakinu la yezulu bi şek. Bu bir fıkıh kaidesidir. Öyle mi? Bu nedir? Bir fıkıh kaidesidir. Yakin şüphe ile ortadan kalkmaz. Yakin şüphe ile ortadan kalkmaz. El yakinu la yezulu bi şek. Şimdi fıkıh kaidesi ne demektir? Fıkıh kaidesi şu demektir. Bazen fıkhın bazı farklı farklı meselelerini kendi çatısı altında toplayan başlığa fıkıh kaidesi denir. Fıkhın farklı farklı meseleleri ama aynı noktada birleşen meselelerini kendi başlığı altında, kendi çatısı altında toplayan şeye fıkıh kaidesi denir. Mesela örneğin fıkıh kaidesi nedir? La darara ve la dirar. Zarar vermek de yoktur, zarar görmek de yoktur. Şimdi bunun altına bir sürü mesele girer. Yani mesela biri geldi benim borcumu aldı, para aldı, götürdü benden, o parayı yedi. Paranın vakti, ödeme vakti geldi, ödemedi. Ödeme vakti geldi, ödemedi. Şimdi faiz de yok İslam'da. Öyle mi? Ama iyi de, yani faiz yok İslam'da, o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Sürekli mal sahibi zarar eden, sürekli borçlu kar eden. Normalde tam tersi olması lazım. Yani fıtraten, aklen, örfen mal sahibini kar etmesi lazım. Öyle mi? Borç alanı zarar edecekse zarar etmesi lazım ama bu mantığa göre hayır. La darara ve la dirar. Yani bunun zarar görmesi olmadığı gibi bunda zarar görmesi yok. Şimdi sen benden 100 milyon aldın, getirdin bana 10 sene sonra 100 milyonumu verdin. Yani 10 sene sonra 100 milyon para değil ki. 10 sene sonra 100 milyona belki bir sakız mesela alınacak. Bugün benden aldığın 100 milyon çok değerli olabilir. Ama yarın 10 sene sonra o 100 milyon... Ha İslam burada ne yapıyor? La darara ve la dirar. Ama ne? Faizsiz, faiz yok. Artık kadı, mesela oradaki kadı kimse, buna bir çözüm. Yani insanların borç sahiplerinin zarar görmeyeceği bir çözüm üretmesi lazım. Öyle değil mi? Borç sahiplerinin zarar görmeyeceği bir çözüm. Mesela bu ne? Bak burada hangi kaide devreye gidiyor? La darara ve la dirar. Hakeza başka bir meselede, örneğin kadın. Normalde kocasına itaat etmesi gerekiyor. Kocası zarar görmesin. Hani mehrini vermiş, onu almış, onun ihtiyaçlarını karşılıyor vesaire. Ama bu demek değildir ki kadın köledir. Veya talağa mesela İslam kadının eline vermemiş. Ne için? Çünkü kadın duygusaldır. Her kızdığında diyelim işte boşayabilir. Ama bu demek değildir ki erkeğin haklarını koruma altına almış, kadını orta yerde bırakmış. La darara ve la dirar. Zarar, iki taraflı zarar yoktur. İslam buna bu hakları vermemiştir ama bunu ne yapmıştır? Koruma altına bir şekilde almıştır. Yani bir kaide vardır. Genel bir kaide çıkarırlar. Mesela üste koyarlar. Bunun altına giren tüm meseleler bunun altında toplanır. Bu ne olur? Buna fıkıh kaidesi denilir. Fıkıh kaideleri genelde nereden üretilir? Genelde delillerden üretilir. Mesela örnek veriyorum. Allah Azze ve Celle اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah size domuz etini, işte kanı, işte şeyi, içki, işte Allah'ın dışında bir şeyin anıldığını haram kıldır diyor. Bunları yemek haramdır. Ya domuz eti yemezsin. Öyle mi? Lakin ayetin sonunda diyor ki فَمَنِ اِتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَالٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Haddi aşmadan, sınırı çiğnemeden kim zor durumda kalırsa onun üzerine günah yoktur. Bu ayetten hangi kaide çıkarılmış? اَدْدَرُورَاتْ تُبِيحُ الْمَحْزُورَاتْ Öyle mi? اَدْدَرُورَاتْ تُبِيحُ الْمَحْزُورَاتْ Yani zaruretler mahzur olanları, yasak olanları mübah kılarlar kaidesi çıkarılmış. Ha bak ne oldu şimdi? Bir nas'ın umumiyetinden başka meseleleri de kapsayıcı, başka meselelere faydasının olacağı, başka meseleleri kendi çatısı altında toplayacağı bir başlık, yani fıkıh kaidesi dediğimiz şey çıkarılabiliyorsa, İslam alimleri bunu ne yaparlar? Bunu çıkarırlar. Bak o kaideyi çıkarmaları, fıkıh kaidesi yapmaları bugün birçok işi kolaylaştırmış. Yani çoğu şeyi saatlerce anlatmaktansa ne diyorsun? Kaide var diyorsun. El-darurat tubihul mahzurat. Yani zaruret halleri ne yapar? Mahzurları şey eder. Mahzurları mübah kılar mesela diye söylüyorsun. Demek ki fıkıh kaidesi buymuş. Peki şimdi ikinci bir mesele. Çünkü bu fıkıhla ilgili özellikle daha genişletilmiş fıkıh kitaplarında çok zaman göreceğiz. Çoğu mesele fıkıh kaideleriyle mesela izah edilir. Veyahut da kavaidul fıkhiye diye bir dal var zaten. Yani ilk dönemler fıkhın içinde münderiç olan, daha sonra başlı başına müstakil bir ilim haline gelen bir ilim var. Bu ilmin ismi ne? Kavaidul fıkh diye. Yani kavaidul fıkhı anlatan bir, mesela eski alimlerden kim bu konuda yazmış? Eski alimlerden kavaidul fıkh konusunda. Mesela örneğin hepimizin bildiği İbn Recep el-Hanbeli. Mesela bunun Kavaidul Fıkh diye, Kavaidul Fıkhiye diye bir kitabı var. Mesela Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin kitaplarından Kavaidun Nuraniye diye fıkıh noktasında bir şey toplamış, kaideler toplamış. Mesela İmam Suyuti'nin yazmış olduğu El-Eşbahu ve'n-Nezair kitabı var. Fıkıh kaidelerinin içerisinde Şafii mezhebine göre fıkıh kaidelerinin açıklanması vesaire vesaire diye. Yani bu aynı zamanda müstakil bir ilim. Yani böyle kitabı olan kaideleri tek tek işte adam almış. Önce diyelim ki el yakînü lâ yezûlû bir şek, birinci kaide. Kaidenin delili, kaidenin açıklanması, kaidenin içine giren meseleler, kaideden istisna olan meseleler, kaidenin kayıtları diye böyle baya baya mesela bir kaideyi açıklamış. Bunun bize faydası ne? Bunun bize faydası o kaidenin altına giren birçok meseleyi o kaideyle beraber zapt etmek. Veyahut da onun benzeri bir mesele hasıl olduğu zaman o kaideyle ona ne getirmek? O kaideyle ona çözüm getirmek. Burada bize şöyle bir soru sorabiliriz. Peki diyebiliriz ki fıkıhta kaideler tek başına delil midir? Yani bir konuda kaide tek başına delil midir diye bir soru sorduğumuz zaman hayır. Bir konuda kaide tek başına delil olamaz. Kaideler ancak delilleriyle beraber delil olabilirler. Yani mesela diyelim ki el-yakînü lâ yezûlû bişşek sözü kaidesi tek başına delil ifade etmez. Bu neyle beraber delil ifade eder? Bu bununla beraber. Yani اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا. Bu bununla beraber. Ne yapar? Bu bununla beraber delil olması söz konusudur. Yoksa tek başına kaide, kaide, kaide. Kaide tek başına ne olmaz? Delil olmaz. Buraya kadar inşallah anlaşıldı. Yani bu şeyden de bir kaide çıkarılmış. O da اَلْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِشَكِي. Ne olursa olsun bir konuda yakin söz konusuysa, kesinlik söz konusuysa, onun hilafı da şüphe, zan, yani aynı mertebeye ulaşmamışsa normalde o bozulmaz. O ne olmaz? O bozulmaz. Mesela örnek veriyorum. Önümüzde 3 tane kap var. Bu kaplardaki sular temiz sular. Yani çokça karşılaşacağımız meselelerden biri. Köy yerinde. Köpek oradan geçmiş. Köpeğin ağzından su damlıyor. Tamam. Diyelim ki kapları biz koyduk evin yan tarafına. Köpek de yan. Bir baktın yan taraftan köpek çıkıyor. Ağzından su damlıyor. Şimdi biz köpeğin ağzını daldırdığını görmedik. Daldırmışsa hangi kaba daldırdığını bilmiyoruz. Ne yapacağız biz? Üçünü birden dökeceğiz. Kabı da götür, üçünü de 7 kere yıkayacağız. Öyle mi? Değil. Neden? O suların temizliği yakinle sabit olmuş. Biz yakinen o suları kendimiz bizzat doldurmuşuz, oraya koymuşuz. O köpek başka yerde ağzını suya batırıp oradan geliyor da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani zan. Başka bir şey değil. Değil mi? Onun için o birinci şeyle sabit olan, yakinle sabit olan bu zanla beraber ne olmaz? Bu zanla beraber ortadan kalkmaz. Yani yakinle sabit olan şey şek veya şüpheyle ortadan ne yapmaz? Ortadan kalkmaz. Mesela biz birinin Müslüman olduğunu yakinen biliyoruz. Öyle mi? Yakinen biliyoruz. Bu adamın küfre girdiği veyahut da küfre girmediği noktasında bir şüphe hasıl oldu mesela. Ya aslında olabilir, olmayabilir falan. Hiçbir şekilde o şüpheyle bu adamın küfrüne ne yapılmaz? Küfrüne hükmedilmez. Neden? Çünkü bunun İslam'ı yakinen sabit olduğu için bize ondan dolayı bunun İslam'ının ortadan yakinen kalkması gibi bir şey söz konu, ancak İslam'ın ortadan kalkması için bize yakini bir ne lazım? Yakini bir delil lazım. Bu kaide anlaşıldı inşallah. İnşallah. Evet. Bu fıkhi mesela fıkhi kaideler başka şeylerde kullanılır mı? Mesela akidevi konuların hepsinde de aynı şekilde kullanılabilir mi? Normalde eğer konu mesela onunla alakalıysa, konu onunla alakalı bağlantısı varsa kaideyle kullanılabilir. Mesela el yakînü lâ yezûlü bir şek kullanılabilir. Neden? Çünkü iman küfür meselelerinde de yakin ve şek söz konusu olduğundan dolayı mesela yakin nedir? Örneğin, örnek veriyorum. Senin bizzat bildiğindir. Şek nedir mesela? Şahitlerin ikiye ulaşmadan bir tane şahidin sana haber verdiğidir mesela. Veyahut da içinde ihtimal olan her şey şektir. Yani sen bir şey gördün. Ya bu manaya da gelebilir ama bu manaya da gelebilir. Bu şektir. O zaman dersin ki ben yakin ile sabit olanı zan ile ne yapmam? Zan ile ortadan kaldırmam. Evet. Tabii bu kaidelere mesela yani akide ile ilgili bir soru sordu ya. Ya mesela bu kaide şu an zamanımızda en çok zulmedilen kaidelerden bir tanesi. Yani hani mesela diyelim ki kaideler arasında en çok milletin zulmettiği kaide hangisi desen, bu kaide milletin zulmettiği kaidelerin başında gelir. Niye? Adam diyor ki mesela, misal örnek veriyorum. La ilahe illallah diyen bir adamın İslam'ı yakinen sabit olmuştur. Ondan dolayı diyor ben onu şeyle kaldıramam ortadan. Ben onu şekle kaldıramam ortadan. Yani mesela bu şöyle bir yani bir kaide düşün. Yani puta tapan, kabre tapan, şeyhlere tapan, parlamentoya tapan. Ondan sonra işte rızık olaraktan kapitalist sisteme tapan. Ondan sonra ne bileyim her önüne gelen her şeyden yani sadece artık böyle muskadan şundan bundan değil ıncıktan boncuktan zırvadan her şeyden fayda zarar bekleyen bir adamın adın gibi biliyorsun söylediği la ilahe illallah yakinen onun İslam'ına şey olacak yakinen onun İslam'ı olacak ondan sonra işte mesela adamın bu yaptığı saydığımız apaçık üzerinde icma edilen küfürler de işte bu şek konumunda olacak ondan dolayı bu şekle adamın şeyi yakinen sabit olan şey ortadan kalkar. Yani velev hani diyelim ki bu insanların imanı söyledikleri la ilahe illallah aynı Mekke toplumu gibi yakin yerine geçseydi. Yani şirkten tövbe etme ya yakin olsaydı. Velev diyorum. Yaptıkları fiiller gene yakinen küfür. Yani şek şüphe olan bir adamın parlamentoya ibadet etmesi, bir adamın teşrih hakkını Allah'tan başkasına vermesi, namazı terk etmesi, ondan sonra ne bileyim kabirlere tapınması vesaire. Bunlar yani şek şüphe değil ki bunlar zaten yakin olan, yani sabit olan şeyler maalesef. Yani bunu söyleyenlerin çoğu da ne yakinin ne manaya geldiğini bilir, ne şekin ne manaya geldiğini bilir, ne de söylediği sözün ne anlama geldiğini bilir. Yani söz çoğu zaman kendi içinde zaten şeydir. Yani söz kendi içerisinde zaten çelişiktir yani. Evet. Ahil Müslim, Müslüman kardeşim, aleyke senin üzerine gereklidir. Bil muhafazati korumanla ala tahareti lissalati namaz için tahareti koruman senin üzerine gereklidir. Vel ihtimami biha ona önem vermen gereklidir senin üzerine. Li enneha çünkü o la tasihhu sahi olmaz salatun namaz biduni taharin biduni tuhurin temizlik olmaksızın namaz sahih olmaz. Keme nasıl ki yecibu vacip oluyor aleyke senin üzerine en tahzara sakınma minen vesvesi vesveselerden ve tesellutis şeytani aleyke şeytanın sana üstün gelmesinden sakınma. Şeytanın sana musallat olmasından sakınman da nedir? Senin üzerine gereklidir. Bir haysu şekilde yuhayyelu hayal oluyor ileyke sana intikade bozulması yuhayyelu ileyke sana ne yapıyor? Hayal ettiriyor yani sanki sen hayal ediyorsun. Evet. İntikade bozulmayı taharetike abdestin bozulmayı sana hayal ettiriyor. Burada tabi hayal bizim anladığımız hayal değil yani sen öyle vehmetmesi, öyle zannetmesi, insana öyle gelmesi. Yoksa bizim o tam Türkçedeki hayal manasına değil yani. وَيَلْبِسُ عَلَيْكَ seni üzerine karıştırıyor. Hmm. Fasta'iz billahi Allah'a sığın min şerrihi onun şerrinden. Ve la teltebit yönelme, önem verme ila vesavisihi vesveselerine. Biz daha önce temizlik bölümünde vesveseyle ilgili şey yapmıştık değil mi? Vesveseyle ilgili konuşmuştuk. Demiştik ki İslam'da vesvese haramdır ve vesvese şeytandandır. Zaten vesveselilerin insan haline baktığı zaman şeytanın onlara nasıl musallat olup nasıl onlarla oynadığı, nasıl hiçbir ibadetlerini hakkıyla yerine getiremedikleri, sürekli böyle kafalarının karışık olduğunu söylemiştik. Ondan dolayı bu hadis aynı zamanda vesveseye giden yollardan birini de kapatan hadislerden. Yani diyelim ki bu sonuçta bir vesvese. Adam sürekli bir kere, iki kere bunun önünü açsa, öyle bir şey hissettiğinde gidip abdest alsa, namazını bozsa vesaire, şeytan sürekli aynı kapıdan yaklaşıp ibadetlerini onun üzerine ifsad edecektir. Veya ibadetlerin içerisinde onu ifsad edecektir. Ondan dolayı nedir? Müslümanın bu tip vesveseli şeylerden sakınması gerekir. Evet. Vas'el sor ehlel ilmi ilim ehline amma eşkele aleyke sen üzerine kapalı olan şeyleri sor min umuri tahareti taharat işlerinden litekune olman için ala basiretin basiret üzerine min emrike emrinde vahtim eyden ihtimam göster aynı şekilde bitahareti tiyabike minen necaseti necasetten elbisenin temizliğine önem göster litekune olman için salatuke senin namazın sahihaten sahih olması için senin namazın sahih olması için ve ibadetuke ibadetinin müstakimeten doğru olabilmesi için bunların elbisenin necasetten temizliğine önem göster. Fe innallaha subhanahu ve taala muhakkak ki Allah subhanahu ve taala yuhibbu tawwabine tövbe edenleri sever ve yuhibbu mutetahhirine temizlenenleri sever. Vaffakana Allahu Allah bizi muvaffak eylesin. Cemiyen hepimizi li ilmi nafi faydalı ilme vel ameli salih salih olan amele muvaffakat eylesin Allah. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Yeni konuyu okuyalım. Daha vaktimiz var. Bab fi ahkami gusli. Gusül hükümleri hakkındaki bab. Ya da şöyle de yapabiliriz. Şeyleriniz yanınızda mı? Bulugul meramlarınız. Oradan 3-4 tane hadis okuyalım. Bulugul meramda. Olur. Bulugul meramlarınızı getir. Oradan birkaç tane hadis okuyalım bugün. Gusül sırasında değil, gusül bittikten sonra olur. Yani gusül sırasında, çünkü gusül, sen kendin mesela gusül yaparken, örneğin diyelim ki gusülün esnasındayken yaptığın müddetçe bunu Allah alem yanlış hatırlamıyorsam İbn-i Ömer aynı soruyu soruyorlar. Yani böyle bir şey. Yani gusülünü aldıp bitirdikten sonra dokunmasan senin üzerine bir beis yoktur gibi bir cevap veriyor ama Allahu alem yani. Tam şu anda hatırlamıyorum kim hangi sahabe olduğunu. Lakin sen diyelim gusül alırken elinin değmesi veya bu sorun değil ama gusül bittikten yani ben gusülümü bitirdim dedikten sonra normalde abdestlisin. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz ne diyor? Ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı gusül alırken gördüm ve abdest almadı. Yani gusülü Peygamberimiz abdesti olarak da aldığı gusül abdest yerine de geçiyor. Ama sen gusülü bitirdikten sonra eğer cinsel uzvuna dokunursan o zaman abdestin bozulur. Ama gusül esnasında dokunursan daha henüz gusülün tamamlanmadığı için bir şey olmaz. Evet. Kim okuyordu? Oku. Bu nevafidil vudu'i abdesti bozanlar bağlı. An Enes ibn Malik radıyallahu anhuma kâle Enes bin Malik radıyallahu anh'tan dedi ki kâne ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ala ahdihi onun zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı yentezirûne l-yaşâ'e yatsı namazını beklerlerken hatta tehfika ru'usuhum başları önlerine düşecek kadar beklerlerdi, uyurlardı yani. Sonra yusallûne namaz kılarlardı ve la yetevaddaûn ve abdest almazlardı. Ahracahu Ebu Davud, Ebu Davud tahric etti ve sahihahu Darakutni, Darakutni de onu sahih dedi. Ve asrhu fi Müslim ve onun aslı da Müslim'dedir. Normalde İmam Müslim'deki aslı neydi? Kâne ashabu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ahdihi yentazirûne salâte feyenâmûne thümme yusallûne ve la yetevaddaûn. Aslı buydu. Yani peygamberin ashabı beklerlerdi. Sonra uyurlardı, namaz kılırlardı ve abdest almazlardı. Burada şöyle bir ziyade var. Hatta tuhfika ru'usuhum. Ta ki neydi? Ta ki başları önlerine düşünceye kadar. Yani mesela uyurlardı, böyle başları önlerine düşerdi. O şekilde. Sonra kalkarlar da namaz kılarlardı diye. Demiştik yine bu hadisin aynı başka bir rivayetinde bazılarının horlama sesini duyduğunu söylüyor Enes radıyallahu anh. Hatta esme'u lehum gatita. Yani bazısının böyle horladığını da duyardım diyor ben. Biz demiştik ki bu hadis nedir? Bu hadis neyin delillerindendir? Bu hadis-i şerif iki grubun delillerinden. Bir, uyku mutlak olarak abdesti bozmaz. Uyuyan adam nasıl uyursa uyusun abdesti bozulmaz diyenlerin deliliydi. İki, uyku abdesti bozar. Lakin derin olan uyku abdesti bozar. Hafif olan uyku abdesti bozmaz. Çünkü sahabenin mescitte bir sonraki namazı beklerken veyahut da işte 10 dakika 15 dakika sonra kılınacak bir namazı beklerken ne kadar uyuyabilirler ki? Yani bir insan uyusa bile o seste, o gürültüde, o ortamda, o kafayla ne kadar uyuyabilir ki? Onun için bu hafif uykudur. Evet, insan etrafındaki olayları hissedecek kadar hafif bir uykuya dalmışsa abdesti bozulmaz. Ama çok derin bir uykuya dalmışsa abdesti bozdur diyenlerin delillerindendi. Evet. Ve an Ayşe radıyallahu anha kalet. Ayşe radıyallahu anha dedi ki Câet Fatımetu binti Ebi Hubeyş'in Fatıma binti Ebi Hubeyş geldi ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve kalet dedi ki ya Resulallah inni mra'etun muhakkak ki ben ustahadu hayız olan bir kadınım. Ben istihaze olan bir kadınım. İstihaze olan bir kadınım. Fela ethuru temizlenemiyorum. Evet. Temizlenemiyorum. Efe eda'u salate namazı iade edeyim mi? Namazları iade edeyim. Namazı bırakayım mı? Efe eda'u salate namazı bırakayım mı? Kale dedi ki la hayır inneme hayır bırakma. Cevap bu. Yani la hayır namazı bırakma. Hayızlıyken namazı bırakma. La hayır namazı bırakma. İnneme ancak zelike irkun bu kan damar kanıdır. Ve leyse değildir bi haydin hayız kanı değildir. Fe izâ akbelet haydatuki hayız geldiği zaman hayız kanı geldiği zaman fe da'iye salate namazı bırak. Ve izâ edbarat geri dönüp gittiği zaman fe zisili ankit deme kanı yıka ثُمَّ صَلِّ sonra da namazı kıl. Devam et. وَلِلْ بُخَارِي Buhar'daki ise ثُمَّ تَوَدَّعِ sonra abdest al لِكُلِّ صَلَاتٍ her namaz için abdest al. وَأَشَارَ مُسْلِمٌ Müslim işaret etti. اِلَى اَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا onu kasten hasfetti. Yani normalde ne demek bu? ثُمَّ تَوَدَّعِ لِكُلِّ صَلَاتٍ her namaz için abdest al ziyadesi İmam Bukhari'de var, İmam Müslim'de yok. Yani hadisin şu son noktasına kadar, ثُمَّ صَلِّي noktasına kadar hem Bukhari tahric etmiş hem Müslim. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ İkisi üzerine ittifak etmişler. Lakin bu buraya nokta koyduktan sonra, yani ثُمَّ صَلِّي'den sonra ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاهِ sonra her namaz için abdest al ziyadesi bu İmam Bukhari'de var, İmam Müslim'de yok. Ve İmam Müslim bunu kasten tahric etmediğini ifade etmiş. Yani hani ben bunu öylesine değil yani ben bunu bilerekten tahric etmedim demiş. Çünkü İmam Müslim ve bazı alimlerin yanında bu ziyade illetli. Yani şurada bulunan ziyade İmam Müslim ve bazı hadisçilere göre sahih değil ve illetli. Yani bununla amel edilmez diye bir görüşleri var. Ondan dolayı ve eşara Müslimun Müslim işaret etti ki ila ennehu hazafaha amden. Bu ziyadeyi kasten hasfettiğini, kendi sahihinde zikretmediğini İmam Müslim ne yaptı? İmam Müslim işaret etti. Bu da şunu söyleyeceğiz. Burada işte Fatimata binti Ebi Hubeyş sürekli kan gören bir kadın sahabe radıyallahu anha ve peygamberimize geliyor. Ya Resulallah diyor ben sürekli kan görüyorum ve temizlenemiyorum diyor. Yani ben istihaze görüyorum. Şimdi istihaze neydi? Daha önce de söylemiştik. İstihaze normal her kadının Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi bu Allah Azze ve Celle'nin kızların üzerine yazmış olduğu bir şeydir diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayız. Yani her kadının ergenliğe girdikten sonra her ayın belli dönemlerinde mu'tad olarak görmüş olduğu siyah, kalın ve eziyet verici olan kana hayız denir. Bir de bunun dışında kadın ayrıyeten kan görebilir. Yani bu hayız kanının dışında ayrıyeten kan görebilir. Hayız kanının dışındaki kana da istihaze denir. Doğum dışında ve hayız kanının dışında görülen kana da hastalık kanı manasına istihaze kanı denir. Bu istihaze kanı sırasında kadın namazı bırakmaz. Kadın orucu ne yapmaz? Orucu bırakmaz. İşte Peygamberimiz ne diyor? Hayır, böyle bir durumda namazını bırakma. Çünkü bu damar kanıdır. Yani bu hastalık kanıdır. Bu hayız kanı değildir. Eğer hayızın geldiği zaman namaz terk et. Hayız gittiği zaman kanı yıka ve namazına ne yap? Namazına devam et. Şimdi burada mesele şu. Yani burada niye bunu getirdi? Kim söyleyecek? Yani bunu getirmesinin sebebi ne? Bu hadisin, istihaze kanıyla ilgili hadisin Nevâkidül Vudu bölümünde ne işi var? Evet. İstihaze kanı abdesti bozan unsurlardan bir unsur. Yani her ne kadar namazı terk ettirmese bile o da ne yapan? O da abdesti bozan unsurlardan bir unsur. Kadının ne yapması lazım? Kadının anlatmak istediği şey bu. Yani bu görüşte olduğundan, buna inandığından buraya bu hadisi ne yapmış? Buraya bu hadisi almış. İstihaze kanı abdesti bozan unsurlardan bir tanesi. Peki istihaze nasıl namaz kılar vesaire? İnşallah hayız bölümünde onu uzun uzun tafsilatlı bir şekilde. Bir de bu ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَةٍ o bölümü zaten orada işleyeceğiz. Evet. وَعَنْ عَلِيِّ اِبْنِ اَبِي طَالِبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ali bin Ebi Talib'den bana dedi ki كُنْتُ رَجُلًا مَزَّاً ben mezisi olan biriydim. Çokça mezisi gelen biriydim. Ben çokça mezisi gelen biriydim. فَاَمَرْتُ الْمِقْتَادَ miktada emrettim. اَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sormasını feselehu. O da sordu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki fihil vudu. Onda abdest vardır. Muttefakun aleyhi ve lafzu lil Bukhari. O muttefakun aleyhidir ve onun lafzı da Bukhari'dedir. Bu hadis neye delalet eder? Mezinin abdesti bozduğuna. Öyle değil mi? Demiştik ki Ali radıyallahu anh peygamberimizin damadı olduğu için böyle bir soruyu peygamberimize sormaya haya etmiş. Çünkü kızıyla evli olduğundan dolayı miktada emretmiş sahabeden. Git demiş peygamberimize sor. Bunun hükmü nedir? O da bunun hükmü bunda abdest vardır demiş. Evet. Mezi abdesti bozan unsurlardan bir unsurdur. Ve an Ayşe'te radıyallahu anha Ayşe radıyallahu anh'dan ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem abbele ba'de nisaihi bazı kadınlarını bazı hanımlarını öperdi. Sonra haraca ile salati namaza çıkardı. Ve lem yetevedde abdest almazdı. Ahracuhu Ahmet, İmam Ahmet tahric etti. Ve da'afehul Bukhari. Bukhari de onu zayıfladı. Evet. Bu hadis kimin delillerindendi? Kadına dokunmanın abdesti bozmayacağına dair hadisi kendilerine delil alanlar delillerinden bir tanesi de bu hadisti. Yani peygamberimiz eşini öpüyor, sonra namaza çıkıyor ve abdest almıyor. Yani bu da gösterir ki kadına dokunmak, ki öpmek dokunmaktan daha eblak, kadına dokunmanın abdesti bozmayacağına delil. Demişti ki bu hadis ama nedir? Bu hadis ihtilaflıdır. Yani bazı alimler bu hadise sahih demişken, bazı alimler illetten ve başka sebeplerden dolayı bu hadise zayıf diyenler de var. Ama muasır olarak bunun üzerinde araştırma yapan, tüm yolları üzerinde, tüm yollarını görme imkanına sahip olup konuşan ilim ehlinden bazısı bu hadisin kendisiyle amel edecek, ihticaç yapılabilecek bir hadis olduğunu söylemişler. Evet. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة رضي الله عنه dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولullah صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu إذا وجد أحدكم sizden biri bulursa في بطنه شيئا karnında bir şey bulursa فأشكل عليه ona kapalı olursa أخرج منه شيء أم لا hani bir şey çıktı mı çıkmadı mı kapalı olursa فلا يخرجن çıkmasın من المسجد مسجدten hatta esma sauten ses işitene kadar ev yecide rihen ve koku duyana kadar. Evet. Ahracuhu Muslim, onu Müslim tahric etti. Bu neyin deliliydi? Şekkin yakine zarar veriyor mu? Evet. Bu neyin deliliydi? Yakinle sabit olan bir şeye şek ve şüphe zarar vermez. Yani abdestinin varlığından mesela abdestimiz var. Düşünüyoruz ya ben abdestim bozuldu mu bozulmadı mı? Hani en son ne zaman abdest almıştım falan. Böyle düşününce asıl olan nedir? Asıl olan abdestin kalmasıdır. Abdestin bozulmamasıdır. Çoğu insan hani böyle gün içinde şüpheye düşer. Yani abdest almış mıydım? Almıştım. Ama sonra bozuldu mu? Bilmiyorum, hatırlamıyorum vesaire. Burada abdest ne olmaz? Bozulmaz. Asıl olan abdestin kalmasıdır. Evet. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال طلق بن علي رضي الله عنه dedi ki قال رجل bir adam dedi ki مسست زكري ben zekerime dokundum او قال veya dedi ki الرجل يمس زكره في الصلاة namazda zekerine dokunan bir adam dedi ki عليه الوضوء yok bir daha oku او قال veya dedi ki الرجل adam yemessu dokunuyor zekerehu fissala veya bir adam herhangi bir adam namazda zekerine dokundu peygamberimize soruyor. Evet. Aleyhi vudu'in ona abdest gerekir mi? Fekale nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la gerekmez inneme ancak huve bed'atun minke o senden bir parçadır. Evet. Ahracuhul hamsetu onu beş imam tahric etti ve sahhahahu İbn-i Hibban İbn-i Hibban da onu sahihledi ve kâle İbn-ül Medini dedi ki huve ahsenu o daha güzeldir, hasendir min hadisi Büsra'da. Büsra hadisinden daha... Büsra hadisi neydi? Büsra hadisi bozulacağını söylüyor. Men messe zekerahu fel yetevedda hadisiydi. Ali İbn-i Medini kim? İmam Bukhari'nin hocası. İmam Bukhari'nin hocalarından biri de kim? Ali İbni el-Medini. Hadislerin illeti konusunda özellikle çok ve rical konusunda İslam tarihinin en büyük alimlerinden bir tanesi hadiste. Bu Talq İbni Ali hadisine göre demişti ki Talq İbni Ali hadisi kimin delillerindendi? Kişinin zekerine dokunmasının abdestini bozmayacağı delillerindendi. Evet, devam edelim. وعن بسرة بنت صفان رضي الله عنها بسرة بنت صفان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم buyurdu ki من مس زكره kim zekerine dokunursa فليتوضأ abdest alsın أخرجه الحمسة onu 5 imam tahric etti وصححه الترمذي onu sahihledi وابن حبان ابن حبان da sahihledi وقال البخاري بخاري dedi ki هو أصح شيء في هذا الباب bu bapta en sahih olan budur. Yani. Evet. Şimdi iki tane hadis birbiriyle zahiren çelişiyor. Yani ciddi zahir bir çelişki var. Öyle mi? Ne var? Mesela bir tanesi diyor ki zekerine dokunursan o senden bir parça gibidir. Öbürü diyor ki kim zekerine dokunursa onunla abdest alsın diyor. Bu şekil zahiri mesela diyelim ki birinci hadisi İbnül Medini tercih etmiş. İkinci hadisi kim tercih etmiş? İkinci hadisi İmam Bukhari tercih etmiş. Yani daha sahih olduğunu söylemiş. Peki şimdi bu tip bir durumda biz ne demiştik daha önce? Kim bizi hatırlatacak? Böyle zahiri muarız İki tane hadis birbiriyle çeliştiği zaman ne yapılır? Evet. Birbirini kemirleriz. Evet. Arasını birleştiririz değil mi? Sonra olmasa? Olmasa bakarız birbirini nesih etmiş mi? Evet. Sonra tercih. Sonra tercih. Herhangi tercih metotlarından veya tercih yollarından birini ne yaparız? Tercih yollarından birini kullanarak da tercih yapar. O da olmadı. İkisiyle devam edelim. İkisini de bırakırız. Konuyla ilgili ne yaparız? Genel bir delile gideriz. Mesela örnek olarak söylüyorum, öyle bir şey yok. Diyelim ki bu iki hadiste tercih yapılmadı. Öyle kaldı. Neyle amel edilir? İdi. Değil mi? Yani normalde asıl olan abdesti bozmamasıdır. Daha bir delil gelinceye kadar bu konuda da böyle bir delil olmadığı için abdest bozulmaz denirdi. O zaman demek ki kardeşimizin dediği gibi iki tane zahiren birbirine çelişik hadis olduğu zaman bu metotlar izlenir. Anlattığımız örnekleri düşünün. Aslında İslam alimleri hep bu örnekleri şey yapmışlar. Yani herkes kendine göre birinciyi uygulamış, ikinciyi uygulamış. Mesela örneğin bazısı ne yapmış? Hadisi tercih etmiş. Kim mesela? Ali İbnül Medini. Demek ki arasını birleştirememiş. Kendine bir vecih bulamamış. Neskte hangisi önce hangisi sonra tam oturmamış kendinde. O da tercih yapmış. Artık herhangi bir yolla Talh ibn Ali'nin hadisini Büsra'nın hadisine tercih etmiş. Öyle mi? Mesela dedi ki bazı alimler demişler ki bunu şey etmiş, nesk etmiş. Çünkü demişler Talh ibn Ali Medine'ye mescit kurulurken gelmiş. Bu Büsra da binti Safvan'ın hadisini Ebu Hureyre'de rivayet etmiş. Ta 6. 7. senede Ebu Hureyre Müslüman olmuş. Demek ki Ebu Hureyre'nin hadisi bunu ne yapmış? Bunu nesk etmiş. Bak, demek ki onlar da cem yapamamışlar hadislerin arasını. Demişler o zaman ne yapalım bakalım hangisi önce söylenmiş, hangisi sonra söylenmiş. Tutmuşlar nesk olduğunu söylemişler. Hatırlıyorsanız mesela demiştik ki bazı alimler arasını şöyle cem yapmışlar. Demişler ki Talh ibn Ali'nin hadisi namazda zekerine dokunan bir adamdan söz ediyor. Zaten namazda zekerine dokunan adam anca bir perdenin arkasından dokunabilir. Yani kişi namazda avretini açamayacağına göre mutlaka üzerinde bir perde vardır. Talh ibn Ali'nin hadisi ise normal kişinin zekerine perdesiz bir şekilde dokunmasıdır. Bak bunlar ne yapmışlar? Bunlar cem yapmışlar. Öyle mi? Bunlar getirmişler, iki hadisin arasını birleştirmişler, bir sonuç çıkarmışlar. Yani ne olursa olsun İslam alimlerinin birbirine zıt veya muhalif gibi görünen iki hadiste yapmış olduğu şey şeyden başka bir şey değildir. Yani bu sayılan dört tane metottan başka bir şey değildir. Adama cem'in vecihi görünmemişse nesk'e gider. Nesk'in vecihi mesela örneğin diyelim ki o nesk edenler ne diyorlar? Diyorlar Talh ibn Ali işte önce geldi, birinci yılda geldi. Ebu Hureyre yedinci yılda geldi. Hemen karşı tarafta cem yapanlar diyorlar ki öyle şey olmaz. Birinin İslam'ının gecikmesi ortada nesk olduğunu göstermez. Belki İslam'ı geciken adam kendi gibi kendinden daha önce Müslüman olan bir sahabeden duydu bunu. Öyle değil mi? Yani böyle bir ihtimal de söz konusu. Belki Busra bunu rivayet ederken Ebu Hureyre de ondan duydu mesela. Bu şekilde. Veyahut da peygamber aynı söylediği sözü iki kere üç kere tekrar etti. Yani ihtiyaç oldukça aynı şeyi tekrar etti. O da daha önce söylemiş olduğu şeyi daha sonra zikrederken duydu mesela. Böyle bir nesk iddiasını kabul etmiyorlar. Yani neskte sebetel müteahhir olması lazım. Yani bir nasın sonradan geldiğinin sabit olması lazım. Böyle zanla, ihtimalle değil mesela gibi vesaire. Ama bu saymış olduğumuz dört tane usulün dışına ne yapmaz? Dört tane usulün dışına çıkmaz. Biz demiştik peki bunların içerisinden Allah en doğrusunu bilir. Hangisi racih? Zekere dokunmanın kişinin abdestini bozacağı görüşü racih olan. Evet. Bu kadar yeter. İnşallah. Kalanına da devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.